بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی. اقتربت الساعه وانشق القمر د قیامت وخت نږدې راغی او سپوږمۍ دوه ټوټې شوا. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ خود دی خلقو حال داده چی کو هر نخ اووینی ہو مخ اڑوی او وای چی دا خو روان جادو دے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ دوی دا هم دروغ وګڼو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړل. هر معامله به آخر ناخر یو انجام ته رسي. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. دي خلقتا د پخانو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي په کومو کې چې د سرکشۍ نه د ځان ساتلو دپاره د عبرت کافي سامان موجود دی او داسې حکمت چې په انتهایی اعلی درجې سره د نصیحت مقصد پوره کوي خو یرونه په دوی اثر نه کوي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې آواز کوونکې یو سخت نافقه سیس ته رابلل کوي خلق با د یریدلو سترګو سره د خپلو قبرونو نه داسې راوځي لکه خواره وارو ملخان. د آواز کوونکې طرف ته به منډې وهي او کمو کافرانو چې په دنیا کې د دې نه انکار کولو هغوی به په هغه وخت کې وایي چې دا خو ډېره سخته ورځ ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر د دوین مخکی د نوح علیہ السلام قوم اخرت او نبوت دروغ غنل دی. هغوی زمون بندا دروغ غنو او وی ویل چې دا لیونه دی او هغه ته ډیر بد دی ویل شوی. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اخر دا چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو زه بے وسه شوم اوس ته د دوی نه بدلا واخلا. پس داغه موږ د تیز باران سره د اسمان دروازه پرانستې زمکه مو اوښلولا او هر ځای چینه چینه شو او دا ټولې اوبه د هغه کار د پوره کولو دپاره رایوځې شوې کم چې اندازه کړې شوې وو. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. او نو علیہ السلام مونږه د تختو او د میخونو په کشتۍ کې سور کړو چې زمونږ په نگرانۍ کې بچلې دلا دا و بدلا دا غسړی د پاره د چا چې بے قدر شوی وا. ولقد ترکناها آیه فهل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. هغه کشتۍ مونږه د نښې په تور پرېښودا نو آیا څوک نصیحت قبلونکی شته؟ وګوره څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما یرونې مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا. نو آیا شته څوک نصیحت قبل ان کے؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. آدیانو دروغ گنو نو اگورا چی سنگو زما عذاب او سنگو یروانی زما مونگا پہاگوی باندی یو سخت توفانی ہوا پا داسی ورز راولے گلا چی داغے منحوستیا مسلسل وا چې خلک به اوچتول او داسې به غرزول لکه چې هغوی د استلو شوو کجورو تنې وي. نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه وې زما خبرداریانې. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مونږ دا قرآن د نصیحت دپاره یوه اسانه ذریعه جوړه کړې ده. نو آیا شته څوک نصیحت قبل ان کے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سمودیانو خبرداریانی دروغ وګڼلی او وی ویل آیا اوس مونږ د خپل قوم په یو سړی پسې روان شو؟ کو داغو مشری مو قبول کړه نو د دې به دا مطلب وي چې مونږ بیلاری شوی یو او زمونږ عقل خراب شوی دی. آیا په مونږ کې بس هم دا یو سړی وو چې په هغه باندې د خدای ذکر نازل کړی شو؟ نه، بلکې دا غټ دروغجن او غلط انسان دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مونږ خپل پیغمبر ته وویل سباله به دوی ته معلوم شي چې څوک غټ دروغجن او غلط انسان دی. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. مونگا اوخا د دوی د پارا د فتنه په تور درلیګو اوس لګ په صبر سره انتظار کوا چې د دوی سو انجام کیږي. دوی ته خبر ورکړه چې ابوبا د دوی او د اوخي په منځ کې تقسیمیږي او هر یو با د خپل واره په ورځ ابول راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. اخر دا چې هغوی خپل ملګری ته आवाज وکړو او هغه د دې کار ذمہ واغستله او اوخه وجلا. فكيف كان عذابي ونذر. بیا وګورا چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما خبرداریانی. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونگا پهغوی بس یو تندری آواز راوستو او داغوینا د شپول لگون کی د چقیدل شپول پشان بس جوړ شول. مونگا دا قرآن د نصیحت دپاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا. اوس شته څوک نصیحت قبل ان کے؟ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. دلوت علیہ السلام قوم خبرداریانی دروغ اگانلے او مونگا پہوی باندی کانی ورون کی ہوا ور اولے گلا. صرف دلوت علیہ السلام دا کور خلق داغین محفوظ پاتشول مونږ هغه په خپل فضل سره د شپې په اخیری سکی بهر وستل او بچ مکرل دا بدلا مونږ هر هغه سړي لور کوو چې هغه شکر گزار وي. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط علیہ السلام د خپل قوم خلک زموږ د نیوکې نه خبردار کړل او هغوی د یارونې ټولې خبرې شکمنې وګڼلې او په خندا یې واړولې. ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بیا هغوی کوشش وکړو چې هغه د خپلو میلمنو د حفاظت نه منع کړي. اخر دا چې مونږ د هغوی سترګې ړندې کړې چې اوسکه زما د عذاب او زما د یارونې مزه. سهر وختي هغوی یو مستقل عذاب را گیر کړل. اوسکه مزه اوس زما د عذاب او زما د یارونې. مونږ دا قرآن د نصیحت دپاره یوه اسانه ذریعه جوړه کړې ده. نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکې؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او آل فرعون ته هم خبرداریان راغلی وي خو هغوی زمونږ ټولې نخې دروغ وګڼلې. اخیر دا چې مونږ هغوی داسې راونیول لکه څنګه چې یو زبردست قدرت والا نیول کوي. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر. آیا ستاسو کافران د هغه خلکو نه بهتر دي یا په آسمانی کتابونو کې ستاسو د پاره سو معافلی کلی شوی ده؟ یا دا خلک دا وایي چې مونږه یو مضبوطه ډله یو مونږ به خپل بچاو کړو. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ډیر زر به دا ډله شکست وخوري او دوی ټول به په شا وتښتي. فللساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. بلکه د دوی سره د فیصلې د پاره د اصلي وعده وخت خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر تریخ ساعت دی. ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. دا مجرمان خلق په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې پراته دي او د دې عقل خراب شوه دی. په کوم ورځ چې دوی په ور کې پړمخې راښکودلې کیږي په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس اوسکه د دوزخ د ور مزه. ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. مونګه هر سیز د یو تقدیر یعنی د یوې خاصی اندازې سره پیدا کړي دي او زمونګه حکم بس یو حکم وي او د سترګې پر رب کې هغه کیږي. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر. ستاسو غندی پسونو خلق مونګه هلاک کړي دي آیا شته څوک نصیحت قبلونکې؟ وکل شیء فعلوه فی الزبر وكل صغير وكبير مستطر. سچ دوی کړی دی هغه ټول په کتابونو کې درج دی او هر وړه لوی خبره لیکل شوی پرته ده. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. پرهیزګاران با یقینا په باغونو او نهرونو کې وي پرختنی عزتمن ځای کې د لوی قدرتونو د بادشاه فاته.